šta sve o tebi, sirota moja, nisu pričali. To više ne bi ni pas maslo mogo pojesti. Bila si da si, nakon svega, u naše snove dovela njega. Bila si da ti se baš dopada, način na koji propada. Šta sve o tebi, sirota moja, i sad govore. To više nije ni stvar java, ni ljubomore. Ma to je nešto više od toga, nekom je lijek, a nekom droga. Ja znam, ima tu malo istine, a malo sudbine. Umirem, a ne mislim da pijem, ja to ne smijem, ja potpuno svjesna umirem. Sirota moja, i sad govore. To više nije ni stvar java, ni ljubomore. Ma to je nešto više od toga, nekom je lijek, a nekom droga. Ja znam, ima tu malo istine, a malo sudbine. Umirem.